inima. Când mă aflu în prezența ta, pace găsesc. Când mă aflu în prezența ta, știu că tu prezența ta, știu că tu cunoști. Când mă aflu în prezența ta, inima. Când mă aflu în prezența ta, pace găsesc. Când mă aflu în prezența ta, știu că tu ta.